Zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym zestaw czterech żeli pod prysznic Dove Men za 46,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 85,57. Allegro. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota 2 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Kampania samorządowa wchodzi w decydującą fazę. Prokuratura przesłucha dziś sprawcę wypadku w centrum Szczecina. Pompeje nie przestają zaskakiwać. Liderzy trzeciej drogi przedstawiają propozycje programowe na nadchodzące wybory samorządowe pod hasłem 12 gwarancji. Jak mówią liderzy Polski 2050 i PSL-u, dotyczą one bardzo ważnych spraw dla małych ojczyzn, takich jak edukacja czy transport publiczny. Wygrana w tych wyborach będzie domknięciem politycznych zmian w kraju, mówił lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie będzie skutecznego rządu, nie będzie najbardziej otwartego parlamentu, nie będzie najlepszego prawa, ustaw, regulacji dla naszych obywateli, dopóki nie będzie silnego samorządu, samostanowionego o sobie, niezależnego finansowo, posiadającego tą siłę i sprawczość załatwiania spraw z najbliższego otoczenia. Konieczność zmian jest oczywista, dodał szef Polski 2050 Szymon Hołownia. Mówiliśmy, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS. I to jest dokładnie to hasło, które jest aktualne również przed tymi wyborami. Żeby to się domknęło, żebyśmy rzeczywiście odsunęli PiS od władzy skutecznie, wszędzie tam, gdzie jeszcze niszczy Polskę. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, druga tura 21 kwietnia. Prokuratura planuje dziś przesłuchać sprawcę wypadku w centrum Szczecina. 33-letni mężczyzna rozpędzonym autem wjechał w grupę pieszych, potem uciekł, uszkadzając samochody osobowe. 19 osób zostało poszkodowanych, w tym 2 ciężko. Sprawca wypadku nie był pod wpływem alkoholu, a zdarzenie nie było zamachem, poinformował zastępca komendanta Policji w Szczecinie Marek Jasztal. Wstępne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wskazały, że jest to osoba, która od 4 lat leczy się psychiatrycznie. W tej chwili są weryfikowane te wszystkie informacje w placówkach służby zdrowia. Mężczyzna miał tłumaczyć policjantom, że miał urojenia i wydawało mu się, że ktoś go goni. Na razie śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Szczepienia w tym przypadku mogą uratować życie, przekonują lekarze podczas tygodnia wiedzy o półpaśćcu. Od początku roku dla osób powyżej 65 roku życia szczepionka jest refundowana w 50%. Doktor Magdalena Kozot-Kępska zwraca uwagę, że część osób ma wirusa ospy wietrznej, który aktywuje się w okresie obniżonej odporności i powoduje półpasiec. Cała taka populacja 30+, no niestety są to osoby, które mają w sobie wirusa ospy wiecznej, bo albo przechorowały, miały ospę wieczną, albo miały kontakt z wirusem i go, że tak powiem, w sobie chowają. Także my tę chorobę nosimy w sobie. Na ciężki przebieg półpaśca najbardziej narażone są kobiety oraz osoby ze słabszym układem immunologicznym, leczone onkologicznie czy po transplantacjach. Bieszczady w ten weekend będą doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Na szlakach panują bardzo dobre warunki, wprawdzie jest pochmurno, ale z dobrą widocznością i temperaturą na plusie. W niektórych miejscach widać już ślady wiosny, mówi dyżurny ratownik GOPR Mateusz Grabowski. Połoniny są dla nas otwarte, spokojnie można podróżować, oczywiście nie zapominając o podstawowych warunkach bezpieczeństwa w górach. Dla amatorów polecamy doliny, no już śnieżyce wiosenne się powoli wychodzą z ziemi, więc też będzie co oglądać w dolinach. Na niektórych odcinkach bieszczadzkich szlaków leży jeszcze mokry śnieg i błoto. Pompeje znów zaskakują. Na terenie antycznego miasta zniszczonego przez lawę Wezuwiusza archeolodzy znaleźli doskonale zachowany fresk. Przedstawia on Fryksosa i Helle, rodzeństwo z mitologii greckiej. Według mitu to dzieci króla Atamasa i Nefele. Druga żona króla chciała pozbyć się jego dzieci z pierwszego małżeństwa, namówiła więc męża, by w ofierze złożył bogom Fryksosa, któremu we śnie ukazała się matka, nakazując uciekać siostrom. Aby im pomóc, zesłała skrzydlatego barana, który ich uniósł. Jednak kiedy przelatywali nad cieśnieniem,

Trójka. Z Maksem Cegielskim nadal i do godziny 13:00 i tak jak zachęcałem, bądź też uprzedzałem, porozmawiamy o sztuce, ale o sztuce w internecie, o filmach, które powiedzmy sobie szczerze, oglądamy w dużych ilościach, oglądamy zarówno seriale, jak i filmy pełnometrażowe. Czy ktoś jeszcze ogląda na VHS-ach? Myślę, że oprócz kronik rodzinnych, jakichś archiwalnych nagrań, nie oglądamy już filmów na VHS-ach. Coraz rzadziej oglądamy na płytach DVD, a tymczasem polskie prawo nie nadążało za dyrektywami Unii Europejskiej i nie nadążało za rzeczywistością. Krótko mówiąc, filmowcy, twórcy filmów i seriali nie otrzymywali i jeszcze nadal nie otrzymują pieniędzy tantiem za ich dzieła, które oglądamy w sieci. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jak słyszeliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdziło, że wpisze tantiemy z internetu do nowej ustawy, ale w zasadzie jak to będzie działało, jaki będzie ciąg dalszy, o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi w roli bardziej reżysera niż krytyka sztuki, chociaż także nim jest, między innymi Wszystkie nasze strachy, nagrodzone Złotymi Lwami w Gdyni, Łukasz Ronduda. Witam. Witam. I jest z nami także Kasper Bajon, znany przede wszystkim jako scenarzysta, ale jest także pisarzem. Oczywiście takie seriale jak Wielka Woda, trzy sezony Roysta we współpracy z Janem Cholubkiem, najnowszy sezon na Netflixie, powiedzmy to sobie wprost, Royst Millennium do oglądania. Witam. Dzień dobry. Zacznijmy od Łukasza, który, Rondudy, który był w delegacji młodych filmowców i filmowczyń oraz osób filmujących, która udała się, walczyła z ministerstwem. Dlaczego nagle ministerstwo coś, co wykreśliło, to nagle wpisało z powrotem? Czy pod waszym naciskiem, czy bardziej się bojąc, twoim zdaniem, Unii Europejskiej? No, na pewno ministerstwo tutaj było w takiej bardzo trudnej pozycji, jako ktoś, kto z jednej strony najbardziej zagraża filmowcom, a z drugiej strony ktoś, kto może ich uratować. Czyli tak jak w klasycznym, jak w szkole filmowej, że to jest ta postać, przez którą przebiega największy konflikt. I to ministerstwo było rozdzierane, myślę, przez bardzo wiele sił. Też gdzieś w tle jakieś koncerny amerykańskie, jakieś wielkie korporacje. Tutaj jacyś mali, biedni filmowcy, twórcy walczący o swoje prawa, tacy, którymi trzeba się jakoś zaopiekować. W tle jeszcze jakiś rząd, który odszedł, który w ogóle też tutaj zostawił jakiś bałagan, też nie wdrożył tej dyrektywy Unii Europejskiej o jednolitym rynku cyfrowym. Z drugiej strony sama ta dyrektywa, Unia Europejska, też wymagała jakiegoś pośpiechu w tej implementacji. Także tutaj było bardzo dużo różnych sprzecznych sił oddziałujących właśnie na rząd. Ale takim, myślę, jednak tym, co przeważyło, no to był ten protest młodych twórczyń, młodych reżyserek, operatorek, młodych osób filmu, który był niesamowity, tak jakby kontynuacja to była tych protestów z tych czasów PiS-u, bo no, się nauczyliśmy totalnie protestować przez te 8 lat i ten protest no, bardzo sprawnie przebiegł. Ta organizacja była idealna tego procesu, protestu. Co myślę, że jest ważnym ostrzeżeniem dla obecnej władzy, że jak będzie trzeba, to będziemy też protestować. Tak, bo potrafimy. Bo potrafimy i nauczyliśmy się. Minister Bartłomiej Sienkiewicz i inne postacie z Ministerstwa Kultury mówiły bardzo wyraźnie o tym, że jeżeli Polska nie wdroży tych przepisów, to po prostu zaczniemy płacić kary w Unii Europejskiej. To się wydaje bardzo sensownym argumentem. Natomiast czy wiadomo, co będzie dalej? Bo pojawią się tantiemy w ustawie, ale nawet jak ustawa zacznie działać, to w jaki sposób, czy wiadomo, kto w jaki sposób będzie naliczał te opłaty? No, są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W Polsce jest ZAPA. Na razie ten system dobrze działa. ZAPA jest dobra w egzekwowaniu od stacji tantiem dla twórców. No i tak jakby wydaje się, że to może przebiegać dość sprawnie. Teraz jest ten najtrudniejszy moment, bo ministerstwo wyraziło deklarację wsparcia twórców, że będą tantiemy z internetu. Jeszcze jest trochę czasu do tego pojawienia się projektu w Sejmie, w Senacie, podpis prezydenta. Tak jakby teraz też jest trudny moment dla tej walki, że teraz myślę, że ci wszyscy aktorzy, którzy poczuli się zagrożeni, mogą naciskać. Także też jest ważne, żeby ministerstwo wytrwało w tej decyzji i walczyło do końca. No właśnie, to trzeba wyjaśnić, ponieważ mamy twórców takich jak scenarzyści, scenarzystki, reżyserki, autorów, autorki muzyki, natomiast te przepisy, które w tej chwili są, nie uwzględniają aktorów, czyli jeżeli aktor zagra w jakimś serialu bądź filmie, otrzymuje wynagrodzenie, natomiast nie jest przewidywane, żeby otrzymywał dodatkowe pieniądze za poszczególne wyświetlenia w internecie, tak? A mogliby zawalczyć o to aktorzy i aktorki. Znaczy, aktorzy walczyli o to i to będzie. Znaczy, i to będzie to też. Po prostu zostanie przeforsowane dla twórców. To jest tantiemy dla twórców. I twórcy to są wszystkie osoby, które współtworzyły ten utwór, za który są tantiemy. Także tutaj scenarzyści, reżyserzy, aktorzy i ta grupa też wciąż są starania wielu grup zawodowych, twórczych, żeby rozszerzyć te tantiemy. To jest przyszłość. Za chwilę na przykładzie takich seriali jak Royce czy Wielka Woda z Kasperem Bajonem to rozszerzymy i wyjaśnimy, krótko mówiąc, ile stracił pieniędzy. Ale żeby też wytłumaczyć osobom słuchającym Trójki, jak to działa, teraz zagramy Brodkę właśnie z serialu Royst. Dane o tym, że ten utwór jest na antenie, zostają wpisane i Trójka płaci tantiemy Brodce, ale już jak ja oglądałem wczoraj w nocy Roysta, to Kasper Bajon nic z tego nie ma. Za chwilę wracamy. Jedyny mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A te dni ciszy, które pora kończyć już. Pielęgnuj obraz mój w swym sercu. Jestem wodą, do której raz włożywszy dłoń, nigdy nie zdołasz jej zapomnieć. A te dni ciszy, które dzielą nas, odpowiadają mi swe obrazy. Muszę to przespać, przeczekać trzeba mi, a jutro znowu pójdziemy na drzewkę. A te dni ciszy, które głowę spada mi i nadziei coraz mniej na słońce. W Trójce naszymi gośćmi są cały czas Łukasz Ronduda, reżyser filmów fabularnych, Kasper Bajon, znany przede wszystkim jako scenarzysta, choć jest także autorem książek nominowanych i nagradzanych. Łukasz Ronduda przed chwilą omówił o tym, co prawdopodobnie spowodowało, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisało tantiemy do projektu ustawy. Spróbujmy, Kasper, trochę na twoim przykładzie pokazać, jak to wyglądało. Pod koniec 2022 roku szacowano, że Wielka Woda, której byłeś współautorem, trafiła na listę top 10 w 78 krajach świata, osiągając oglądalność na poziomie ponad 45 milionów godzin. Mówimy o danych dwa miesiące po premierze. Ale niezależnie od tego, czy twoje dzieło by obejrzało 5 osób, czy 45 milionów, ty otrzymujesz tyle samo pieniędzy. No, nie do końca, ale... No to wytłumacz to. To jest trochę tak, że ja nie mam takich... mi się wydaje, że sprawa tantiemów jest sprawą dość skomplikowaną. Znaczy, ona została teraz dość... walczymy o to i to jest bardzo dobrze, że się udało to przeforsować, ale w ogóle system tantiemowy w Polsce jest moim zdaniem systemem, który jest anachroniczny w jakimś sensie. Wydaje mi się, że tantiemy miały służyć jako pewnego rodzaju stypendium dla twórców wysokoartystycznych. W tym sensie, że to powinien być osoby, które robią na przykład tak jak Łukasz, robią film raz do roku, raz na dwa lata, a nie robią reklam, nie robią tasiemców. Powinni z tych tantiem dostawać pewne pieniądze, które dają im po prostu pracować, żyć i normalnie jakby przygotowywać się do kolejnych projektów. W tym momencie tantiemy są tak wymyślone, że największe tantiemy dostają twórcy tasiemców. Znaczy to tak wygląda, bo to jest od wyświetlenia, od godzin, od czasu, nie twórcy wysokoartystyczni. Więc tu mi się wydawało zawsze, że ten moment jest dobrym momentem, żeby w ogóle porozmawiać, czym są tantiemy, jaka jest ich rola. Czy taką samą wartość artystyczną mają wszystkie nasze strachy, co powiedzmy dokudrama na TVN-ie, tak? No nie mają. A trochę to nie jest do końca rozróżnione. Wydaje mi się także, że kwestia jakby tutaj w ogóle to, co Łukasz mówił, kim jest twórca filmu. No nie wszyscy twórcy dostają tantiemy. Są piony twórcze w filmie i powiedzmy piony techniczne. Ten podział też jest dość dziwny, no ale tak jest. I nie wszystkie piony twórcze i osoby twórcze dostają tantiemy. Tak? Więc jest kwestia teraz, moim zdaniem, przearanżowania w ogóle myślenia o tantiemach. Znaczy tego, czym tantiemy są, jaka jest ich rola, jaki jest, gdzie to powinno, jakby ten fundusz, gdzie powinien być lokowany, jak powinien być przydzielany. Na przykład w Skandynawii jest tak, że są fundusze dla artystów i w zależności od dorobku jest pewne stypendium, które artysta dostaje miesięcznie na przykład. Tak? Łukasz ma duży dorobek, należy mu się, z moim zdaniem, pewien rodzaj bonifikaty za to, co ten. Natomiast jeśli chodzi o Wielką Wodę, no ja mam coś takiego, że ja mam taką sytuację, że po pierwsze ja wierzę w to, że podpisywałem umowy. Ja te umowy podpisywałem i wiedziałem jakby, jak to wygląda. Nie, zgodziłem się na to. Zgodziłeś się na to, że otrzymujesz jednorazową, to znaczy... Tak, zgodziłem się na to i tego nie renegocjowałem, no bo jakby na to się zgodziłem. No, Netflix jakby w tym momencie, w przypadku Roysta, czy w przypadku Wielkiej Wody, czy w przypadku kolejnych projektów, które robimy, nam umożliwił robienie tego. Znaczy w takim sensie, że dla mnie było pewnym jakby jest, jakby tutaj jestem zdeterminowany, żeby pewne rzeczy robić. W PiS-ie miałem poskładane różne rzeczy. Przez PiS nie zawsze to przeszło. Nie zawsze były te pieniądze zebrane. Ja jakby, więc trochę trudno mi jest tu mówić, ponieważ dla mnie ja jestem, bo to było tak biedny, kończyliśmy biedny Kasper Bajon. Nie, ja jestem beneficjentem sytuacji. Znaczy w takim sensie, że Royce był składany do PiS-u w pewnym momencie, przepadł. My z Klarą mieliśmy projekt, też przepadł, z racji tego, że były argumenty typu to nie jest dobre na debiut, nie tak powinno się debiutować. To się powtarzało, tak? Przyszliśmy z Jaśkiem najpierw do Showmaxu, który też ten, potem do Netflixa i dostaliśmy możliwość robienia czegoś, co dla mnie jest dużą tutaj, dało nam to totalny rozpęd. Znaczy mi dało totalny rozpęd. I teraz jest sytuacja taka, że ja te umowy tak podpisywałem. Znaczy, no, wiecie, no. Ja może tylko na wszelki wypadek przypomnę, że Jasiek, czyli Jan Holubek, Klara, czyli partnerka Kaspra Bajona, z którą zrobili film Via Carpatia, PiS, czyli oczywiście Polski Instytut Sztuki Filmowej, Łukasz Ronduda, Kasper by cię chciał obdarzyć stypendiami, ale ja nie do końca się zgadzam z tą definicją Kaspra, bo ja mam wrażenie, że tantiemy, a mówię to też jako pisarz, więc odnosząc to zarówno do muzyki, jak i do książek, to znaczy, że tak, że dzieło artystyczne tym się różni od krzesła, że krzesło kupujemy, używamy i płacimy raz, ponieważ mamy do niego pełne prawa już. Możemy je rozwalić, przemiksować i tak dalej. Dlatego płacimy za otworzenie utworu muzycznego, że on jest czymś innym niż krzesło. I nawet to, i jeżeli go nabywamy na własność, czy kupujemy na przykład DVD z filmem, to płacimy raz. Ale jeżeli dokonujemy jakby wypożyczenia w pewnym sensie, czyli odtworzenia utworu muzycznego w jakiejś aplikacji, w radiu, czy filmu w internecie, to jakby nie mamy na własność, więc trochę płacimy za wypożyczenie. I moim zdaniem tym są tantiemy, ale może ty masz inną definicję. Znaczy ja się zgadzam z tym, co Kasper powiedział. Oczywiście to jest piękna wizja, taka bardzo europejska. To, co powiedziałeś ty, to jest takie bardzo pragmatyczne, bardzo powiedzmy liberalne. Wyszedł na liberała. I jeżeli chodzi o na przykład tą dyrektywę Unii Europejskiej, no to tam było, tak jakby Polska była zobowiązana do nowoczesnego rozwiązania kwestii rynku cyfrowego. I to, to była sens tej ustawy. A to, że tam wciąż były te VHS i DVD, i trzeba było to szybko przepchnąć, żeby po prostu nie płacić jakichś kar, no to była jakaś kpina po prostu w ogóle z debaty na temat tantiem i tego, co powiedział Kasper, że jesteśmy w Europie. Europa ma zupełnie inne podejście do twórców, do ich ochrony, do nie wiem, do ochrony pewnej też kultury lokalnej, w jakimś sensie europejskiej. I tutaj chodzi o to, że ja też jestem za tym, że w tych właśnie europejskich systemach ci twórcy kina w jakiś sposób artystycznego, zaangażowanego, tutaj są tymi beneficjentami ze względu na przykład na to, że to wzmacnia ich niezależność. I to, co widzieliśmy na przykładzie ostatnich 8 lat w kinie, w kinematografii, to widzieliśmy, jak PiS starał się wyprodukować kino narodowe, mnóstwo pieniędzy, w ogóle zdefraudowanych pieniędzy i się nic nie udało zrobić, bo tam nie było niezależnych, krytycznych twórców. Ich się nie dało w to wciągnąć, w ten system. Z drugiej strony teraz, jak będzie właśnie tak bardzo liberalnie, to jest też zagrożenie, że ci twórcy nie będą mogli tworzyć, tylko będą musieli po prostu się utrzymywać. Ale czekaj, jeszcze chciałem powiedzieć o filmie Agnieszki Holland, Zielona granica, który powstał właśnie z zarządów PiS-u tylko dzięki tantiemom. Tylko dzięki temu, że Agnieszka Holland dostaje te tantiemy i ona mogła zainicjować ten proces. Film, duży film, bardzo ważny, jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat, powstał poza jakimiś wielkimi instytucjami państwowymi, tylko dlatego, że ona właśnie jako niezależna twórczyni miała pewną ideę takiego kina właśnie, które musi powstać, musi wyrazić ten czas, musi opowiedzieć tą historię i to wypływa z twórcy. Twórcy, który może, ma tą niezależność, mają dzięki jakimś, dzięki tantiemom, Agnieszka Holland ma te tantiemy, Ale tantiemy nie z internetu miała. Nie z internetu, no to, ale tak jakby to pokazuje generalnie zasadę, dlaczego potrzebujemy tantiem, żebyśmy mieli niezależną, krytyczną, zaangażowaną kulturę w jakimś sensie, która jakoś też musi być wspierana i ten pomysł Kaspra no jest bardzo dobry, żeby to jakoś połączyć z pewną jakością, wartością, wzmocnieniem pewnych postaw po prostu, które są proeuropejskie, prodemokratyczne. Ale obawiam się, że wielu odbiorców, odbiorczyń obawia się, kto za to właściwie mógłby zapłacić i za chwilę o tym porozmawiamy. Yeah. Łukasz Rondoda i Kasper Bajon w Trójce. Łukasz przed chwilą mówił o demokracji, Europie, sztuce i tak dalej. A ja bym chciał jednak powiedzieć o pieniądzach, ponieważ według danych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej różne platformy VOD istniejące, bo też pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o Netflix czy Apple, które nam się kojarzą tylko i wyłącznie z internetem, ale również stacje, które nasi ojcowie bądź dziadkowie i babcie oglądają w telewizorze, one też mają swoje platformy internetowe. Mówię tutaj zarówno o telewizji publicznej, jak i o prywatnych stacjach telewizyjnych, które coraz bardziej wręcz więcej dochodu swojego czerpią z internetu. No więc krótko mówiąc, roczne przychody rzędu 2,6 miliarda złotych, tak? Więc my nie mówimy tutaj o tym, żeby opodatkować pana, panią, społeczeństwo, tylko o tym, żeby ci, którzy zarabiają ogromne pieniądze, zapłacili jakiś, no właśnie, jaki procent, jakiego rzędu wtedy sumą mógłby być ten procent? No, rozmawiamy o 1,5%. Mm-hmm. To jest też bardzo ciekawe, jak się to rozkłada w Unii Europejskiej. Na przykład we Francji jest 5%, w Niemczech jest 3%. I to jest też ciekawe w zależności od tego, jaki jest poziom nastrojów antyamerykańskich w danym kraju. I Francuzi tradycyjnie mają właśnie taki wielki opór przeciwko amerykanizacji własnej kultury. I tam jest najwyższa ta obrona lokalnego rynku, lokalnych twórców. Niemcy gdzieś tak po środku, a Polacy tradycyjnie proamerykańscy właśnie mają taką słabość, powiedzmy, do tych wszystkich koncernów, powiedzmy, amerykańskich, bo są głównie amerykańskie koncerny. Teraz jeszcze jak jest wojna, to są te wszystkie gigantyczne kontrakty zbrojeniowe, te tak jakby jest to też taka niechęć przed jakimś oporem względem Amerykanów, że jest jakaś trudność w tym, jakość obecna w tej kulturze polskiej, że to jest jakiś gwarant bezpieczeństwa i tak dalej. Także to są też w ogóle w perspektywie tych wielkich interesów amerykańsko-polskich, to też słyszeliśmy, że po prostu ta kwota 1,5 tych właśnie z tych 2,6 miliarda, to jest uzbrojenie F-16 na parę dni. Roczna kwota nie, na zasilenie polskich twórców. No właśnie, ale czy to nie jest też tak, bo ty, Kasper, powiedziałeś wcześniej, no wiedziałem, jaką umowę podpisuję. Podpisałem to taką umowę, albo twoja agentka, tak, która nie przewidywała tantiem. No ale właśnie, ale czy to nie jest trochę tak, że kiedy masz do czynienia z tak szczególnie wielką firmą, jak Netflix, tak, to ty nie masz trochę wyjścia. Znaczy, że twórcy w kontakcie właśnie z tymi korporacjami, powiedzmy sobie szczerze, szczególnie amerykańskimi, większość z nich jest amerykańska, no trochę nie mają wyjścia. I trochę to jest tak, że artyści, a pomyślmy, wiesz, o młodych artystkach, twórcach, twórczyniach, którzy chcą zacząć. No, więc tak jak ty powiedziałeś, chcę zacząć, więc zgadzam się na warunki wielkiej korporacji. No ale ja mam dobre warunki, ja to nie będę, wiesz, narzekał na to, nie. Ja mam coś takiego, że jak ja w ogóle o tym wszystkim myślę, to ja mam wrażenie, że my się poruszamy cały czas w jakichś anachronicznych przestrzeniach. Znaczy, w sensie nie mówię ogólnie, ale w ogóle jest pytanie o to, czym są prawa autorskie w czasie internetu. Czy dobrze, ty mówisz od wyświetlenia, ale powiedzmy, żyjemy w kulturze sampli, sceny pojedyncze można obejrzeć, na TikToku są pojedyncze kadry z filmu. Teoretycznie też powinno się je w jakiś sposób stantiemizować, że tak powiem. Natomiast co do wielkich korporacji, no wiadomo, no to są wielkie korporacje, ale też te wielkie korporacje jakby mają swoje wysokie standardy i trzeba powiedzieć, że możemy mówić dobrze, tutaj mówimy o tantiemach, tantiemy są tą sprawą gorącą, ale trzeba też powiedzieć i myślę, że każdy przyzna to, że na przykład te wielkie amerykańskie korporacje wprowadziły zupełnie inne standardy pracy w Polsce. Standardy pracy wprowadziły tak zwane antymobbingowe szkolenia, wprowadziły to, że ekipy są moim zdaniem dużo lepiej zaopiekowane. No, wprowadziły też pewne rzeczy, które są naprawdę zmieniły ten rynek. Mhm. W sensie ten rynek był dziki, zachowania na planach były dzikie. To jest trochę nie do pomyślenia w tych wielkich korporacjach, jeżeli o nich mówimy. No więc to jest zawsze coś za coś. No wiadomo, no ja nie wierzę, wiecie, w samoograniczającą się rewolucję. Nie wierzę, że jakby każdy będzie tutaj, wszyscy będą, no na tym to polega, że są często zbieżne interesy, a czasem te interesy wchodzą w konflikt. No i teraz jest rzecz, jak to rozwiązać. Mi się wydaje, że projekt tego i że to przechodzi, że tantiemy będą egzekwowane, to jest super sprawa, to jest wielkie nasze zwycięstwo, ale też wydaje mi się, że fajnie by było w ogóle zastanowić się nad tym, w jakiej rzeczywistości my tutaj operujemy. Czy po kulturze hip-hopu, która już jest totalnie samplowana, gdzie my mówimy, no ta dyskusja o prawach, ja nie jestem, wiecie, filozofem prawa, ale wydaje mi się, że dyskusja o prawach autorskich i czym jest autorstwo w danym momencie, czy teraz wchodząca dyskusja o sztucznej inteligencji, jest z jednej strony może być bardzo rozwijająca. W sensie nie blokowałbym się tutaj na pewne takie zastanowienie się w ogóle nad całym tym systemem, bo on się zmieni. My mamy tu nasze małe zwycięstwo, ale gdzieś to wszystko idzie, czym będzie, wiecie, no teraz jest, my tu rozmawiamy o jakichś rzeczach moim zdaniem podstawowych, tak, w sensie, że są wyświetlenia, należy się twórcy tu jakiś procent, natomiast czym jest jakby wykorzystanie wizerunku, czy czym będzie wykorzystanie pewnych modeli, no sztuczna inteligencja działa na zasadzie, właściwie uczy się z tego, co już jest, no więc... Nie wiem, no dla mnie to jest wszystko bardzo ciekawe, no tak bym powiedział. Nie jest przerażające. Ja nie mam takiej wizji przerażenia, że są jakieś wielkie, wiecie, wielkie machiny, które mi tam, wiesz, mnie zmielą. No. Swoją drogą, to o czym wspomniałeś, przypomina o tym, że wielu twórców i wiele firm wytoczyło procesy właścicielom algorytmów, czy też sztucznej inteligencji, które, że tak powiem, trenowały i uczyły się bez zgody poszczególnych twórców. Wytrenowały się na jakby nie swojej własności intelektualnej. Pewnie gdybyśmy z Łukaszem Arondudą teraz porozmawiali o tym, jak na przykład artyści wizualni dokonują cytatu w różnych działach found footage, to moglibyśmy tu spędzić jeszcze dużo czasu, ale za chwilę z tego wrócimy, ale trochę już jakby z tym pytaniem Kaspra, co jeszcze można by zrobić? Jakich jeszcze zmian na lepsze wymaga polski rynek filmowo-serialowy? Kasperem Bajonem i Łukaszem Rondudą moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o prawie cytatu, samplowaniu, o którym Kasper wspominał. Łukasz Ronduda jako kurator mógłby też dużo o tym wykorzystaniu krótkich fragmentów wizualno-muzycznych w dziełach sztuki, czyli jakby w zupełnie innym polu. Też mógłby o tym dużo powiedzieć, ale chcielibyśmy w ostatniej części naszej rozmowy, bo przypominam, że po godzinie 12 będziemy już rozmawiać o malarstwie Patryka Różyckiego. Chcielibyśmy porozmawiać o w ogóle pewnym procesie porządkowania polskiej branży produkcji. A produkcja w pionie technicznym to są ci sami ludzie i seriale, i filmy w zasadzie. Kasper wspomniał o tym, że pojawienie się wielkich amerykańskich korporacji streamingowych platform wymusiło na przykład pilnowanie pewnej etyki pracy, co, powiedzmy sobie szczerze, do pokolenia naszych rodziców było czymś zupełnie nieoczywistym. To nie jest personalne. Przy okazji Tantiem ustąpił ze stanowiska prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, który niepodzielnie nim rządził od lat 30 nawet, Jacek Bromski. Co jeszcze należałoby zrobić? W polskim świecie filmu, żeby tak było lepsze. Tak. Ja tutaj właśnie chciałem nawiązać do tego, co Kasper powiedział, że Netflix wprowadził te wzorce pewnej pracy na planie opartych na jakiejś komunikacji bez przemocy, tak powiedzmy najogólniej. I to jest oczywiście też bardzo zbieżne z tym najmłodszym pokoleniem filmowców, filmowczyń, które wchodzi do polskiego kina. I no jest to wspaniałe pokolenie. To pokolenie jest zmianą. Teraz jak byłem właśnie w tej delegacji u ministra razem z nimi, to była prawdziwa, powiedzmy, to była prawdziwa różnica w takiej w komunikacji pomiędzy nimi a tym starszym pokoleniem, czy to polityków, czy właśnie takich osób jak Jacek Bramski, czy tego typu osób z tych organizacji filmowych wszystkich. Jakby już wyraźnie jest dość, powiedzmy. Te młode osoby mówią koniec z takim, no właśnie, przemocą, ale też takim kolesiostwem. To jest to, że właśnie już przestajemy, ta kinematografia przestaje bazować na takich powoli układach, typu, że tam się umówił jakiś Jacek z jakimś Andrzejem, coś i ty wiesz, to masz zrobić, bo my się tak umówiliśmy. też było bardzo ciekawe, jak ja miałem iść na tą delegację. No to ja byłem tam z ramienia Gildii Reżyserów Polskich w tych rozmowach. Jako stosunkowo najmłodszy członek zarządu Gildii Reżyserów Polskich. No ale oczywiście była taka energia takiej zmiany, powiedzmy buntu, prowadziły to wszystko młode właśnie kobiety, takie jak Kasia Warzecha, na przykład liderka tego protestu, jedna z liderek. No i tam było głosowanie, kto idzie, a kto nie. No i ja jestem totalnie zaszczycony, że zostałem w takim demokratycznym, równościowym w głosowaniu wybrany do tej delegacji. W ogóle ja, w ogóle jestem... Ale to ja wejdę tutaj w buty, wyobrażam sobie Piotra Szulkina, który dwa razy nie przyjął mnie do łódzkiej szkoły filmowej, który mówi, ale sztuki się nie robi demokratycznie przecież. To nie o to chodzi, to się nie da. Ale pracuje się demokratycznie. Mi się wydaje, że pytasz o to, co trzeba zmienić w polskim filmie. Mi się wydaje, że w ogóle w całej Polsce jest wielka debata, powinna się odbyć na temat w ogóle prawa pracy. Ponieważ prawo pracy w Polsce to jest jakiś żart, tak naprawdę. W sensie takim ustawowym i to też gdzieś w filmie się pojawia. Mi się wydaje, że ta debata o pracy w filmie, o tym, jak to trochę zmienić, powinna być dużo szersza. No, Łukasz na pewno mi tu przyzna rację, że są, wczoraj ze znajomymi o tym rozmawiałem, są piony, tak zwane piony w filmie, które wiadomo, że będą miały nadgodziny na dzień dobry. Czyli wiadomo, że kostiumy, charakteryzacja przyjeżdżają 4 godziny przed startem zdjęć i zjeżdżają jako ostatnie, tak? Więc to wszystko jest jakby do moim zdaniem renegocjowania, tylko że to musi być, moim zdaniem, wielka platforma producentów, osób twórczych, osób technicznych, właśnie osób producenckich, które jakby tutaj się spotkają i pewne rzeczy ustalimy. No wiadomo, że teraz w polskie realia są takie, że tnie się chociażby dni zdjęciowe, tak? Znaczy, że to jest, no bo to jest kwestia budżetu, tak? No, chodzi wiadomo o pieniądze, no, tylko jest to też ma swoje pewne granice, tak? Jakby, że ludzie czasem są po prostu wycieńczeni. To dla mnie w ogóle prawo pracy jest tutaj, mam nadzieję, że to się zmieni w Polsce. A propos prawa pracy, ja też tutaj nie pracuję sam, ponieważ audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja tylko sobie siedzę przed mikrofonem i elegancko mówię. Natomiast wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Żaden twórca nie pracuje w próżni, taka jest prawda, ale przy okazji, ponieważ otrzymujemy mnóstwo informacji od osób, które wracają do słuchania Trójki, w związku z tym będziemy też sprawdzać, czy pamiętacie numer telefonu do Trójki. Michalina może go odebrać, więc jeżeli chcecie coś nam przekazać, sprawdzamy, czy pamiętacie ten numer, a potem jak się okaże, że nie pamiętacie, to zaraz go oczywiście podamy. Kasper Bajon, Nowy Rojs z Millennium do oglądania. Dzięki wielkie. Dzięki. Łukasz Ronduda, wkrótce kolejny film, ale jeszcze nie zdradzamy już szczegółów. Dziękuję bardzo, a po godzinie 12 Patryk Różycki i Justyna Abesołowska, czyli sztuki wizualne, malarstwo, performance i okolice.